ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องหลักแกนของศาสนาโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่31ธันวาคม2524ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อาเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายในวาระอันสำคัญนี้ซึ่งหมู่เราก็ได้เป็นที่รู้กันโดยการกำหนดสัญญากันพอสมควรในระยะที่ยังจะต้องสะกิดเตือนกันหรือทำให้เกิดปัญญาให้เกิดรู้โดยการมีสัญญาณหรือสัญญากันเล็กน้อยว่าเอาแล้วนะในวันสำคัญหรือว่าวันที่เหมาะในช่วงนี้เป็นต้นว่าวันนี้วัน15ค่ำวันนี้วันที่31 1 2 3มันเป็นวันจะสิ้นปีเก่าจะขึ้นปีใหม่อะไรนี่ก็ดีซึ่งเป็นเครื่องหมายเรียกว่าเป็นนิมิตหรือเป็นฤกษ์เป็นวาระเป็นวันอันที่ควรจะได้กระทำสิ่งที่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นในจังหวะของชีวิตมนุษย์มันก็โคจรไปวันต่อวันวันต่อวันก็ควรจะมีวันที่เราจะต้องขันเกลียวที่เราจะต้องพยายามกระทำให้แก่ตนเองเนี่ยมันได้ตั้งขึ้นมันได้ทรงขึ้นมันได้มีการรับเอาสิ่งที่ดีหรือว่าได้ฝึกได้ขัดได้เกลาได้อบได้รมขึ้นมาให้ดีขึ้นในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเหตุการณ์อันหนึ่งที่จะขอหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้ฟังว่ามันเป็นไปอย่างลึกซึ้งและเป็นไปโดยธรรมดาเป็นไปโดยปกติและจะต้องเป็นสิ่งนั้นเป็นสัญญาณอันสำคัญคือในกาลครั้งหนึ่งอยู่ดีๆวันนั้นก็มีพระมารวมกันตั้ง 1,250 องค์เกิดมารวมกันเข้าไปอย่างนั้นน่ะมาถึงก็มารวมกันแล้ววันนั้นก็เห็นว่าต่างคนก็ต่างเข้าใจกันว่าเป็นวันสำคัญโดยมีนิมิตหมายอันหนึ่งว่าเป็นวันที่วันนี้เป็นวัน15ค่ำนะว่างั้นแล้วท่านก็รู้สึกของท่านเองแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่มีใครได้นัดหมายไม่มีใครได้นัดหมายนะยิ่งกว่าที่เรานัดหมายกันนี้ในวันนั้นไม่มีใครนัดหมายต่างคนต่างรู้สึกต่างคนต่างมีจิตวิญญาณเข้าใจว่าวันนี้สำคัญเราไปรวมไม่ใช่คิดว่าไปรวมเราไปหาพระพุทธเจ้ากันเถอะแล้วพระทั่วสารทิศที่ต่างก็อยู่กันทั่วไปก็มารวมกันณที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นจุดศูนย์กลางหรือเป็นแกนกลางหรือเป็นกลางใจเป็นประธานก็ได้มารวมกันมาประชุมกันมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดไม่ได้สัญญาไม่ได้สัญญาณอะไรเมื่อมาประชุมกันเข้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ได้แสดงธรรมท่านก็ได้ให้ความรู้ให้หลักแกนอันสำคัญในวันนั้นเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์คำว่าโอวาทปาติโมกข์นี้แปลเป็นภาษาง่ายๆหรือบอกเป็นความหมายไทยๆที่เข้าใจกันได้ดีก็หมายความว่ากำชับกำชาในแก่นในหลักแกนของพระศาสนาให้แก่พระ ที่จะเป็นทายาทเป็นธรรมทายาทนั้นๆไว้นี่แปลเอาความเป็นภาษาไทยๆง่ายๆปาติโมกข์นั่นคือหลักแกนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอวาทหรือโอวาทะก็คือคำพูดคำตรัสคำอธิบายที่พระพุทธเจ้าจะต้องตรัสหรือว่าจะต้องสอนต้องเทศนาเรื่องนี้นั้นเพราะอะไรนะอันนี้ก็จะขยายสู่ฟังโดยญาณของตนเองให้ฟังยังไม่เคยมีใครขยายหรอกยังไม่เคยมีใครพูดหรอกแต่จะพูดสู่ฟังอติพัชมาสัมพุทธเจ้าต้องเทศอันนั้นก็เพราะเหตุว่าเมื่อศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเกิดขึ้นโดยพระพุทธเจ้าได้ออกเผยแพร่สั่งสอนมนุษย์จนมนุษย์ได้บรรลุธรรมประสบผลสำเร็จอันสุดยอดของชีวิตขึ้นมามีมากมายขึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นขึ้นมาเมื่อมีผู้ได้รับสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วคนเหล่านั้นก็สบายแล้วแล้วก็ไปทำประโยชน์ทำประโยชน์ตนได้พบพร้อมดีก็ไปกระจายประโยชน์อันที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์สำคัญเหลือเกินที่มนุษย์ควรได้คำว่าประโยชน์สำคัญนั้นภาษาไทยเราก็ได้มาจากบาลีจนเป็นภาษาไทยอันสนิทคำนั้นก็คือคำว่าสบายคนที่ได้ประโยชน์ตนจนบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วไม่ต้องไปเอาอะไรมาอีกแล้วเต็มได้เต็มแล้วคนนั้นจึงมีแต่คำว่าสบายหนาวก็สบายร้อนก็สบายแดดออกก็สบายฝนตกก็สบายปวดท้องก็สบายปวดหัวก็สบายคนด่าก็สบายคนชมก็สบายหิวก็สบายอิ่มก็สบายกระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายอย่างไรไรก็สบายจนก็สบายร่ำรวยก็สบายโดยเฉพาะไม่ร่ำรวยถ้ามีมากก็ไม่ต้องแบกต้องหามเพราะว่าเห็นเหตุเห็นปัจจัยเข้าใจด้วยปัญญาอันยิ่งแบกหามหอบหวงหนักยุ่งเป็นภาระแห่งโทษเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดโทษเกิดภัยก็ไม่แบกไม่หามไม่สะไม่สมเป็นมนุษย์พัฒนาอัปัจจัยอัปปัจจัยภาษาบาลีว่างั้นอปัจจัยอัปปัจจัยแปลว่าไม่มีปัจจัยเป็นคนไม่มีปัจจัยแปลเอาความอีกก็แปลว่าเป็นคนไม่สะสมเป็นคนไม่กอบโกยไม่กักตุนเป็นคนอยู่น้อยๆเป็นคนมีอะไรน้อยๆหรือไม่มีซะเลยไม่อะไรไม่มีได้จะไม่มีเลยนี่เรียกว่าคนพัฒนาหรือว่าเป็นคนประเสริฐเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนที่สามารถอยู่ได้อย่างอาถรรพ์แกล้วกล้าเราเรียกว่าคนสบายหรือเราเรียกว่ายอดคนในภาษาบาลีเรียกว่าพระอรหันต์ภาษาบาลีเรียกว่าพระอรหันต์หรือว่าเป็นคนสบายเป็นยอดคนแล้วเมื่อคนได้ประโยชน์ตนอย่างนี้ได้ประโยชน์ตนอย่างนี้แล้วจริงๆมัดหมดสงสัยมันไม่ต้องไปคิดนึกอะไรอีกมันไม่ต้องมีเรื่องอะไรอีกเลยอยู่กับโลกเขาสบายแล้วแม้ตัวคนเดียวก็สบายแม้มีหมู่มีกลุ่มก็สบายตอนนั้นเมื่อได้ประโยชน์ตนแล้วก็ออกไปสั่งสอนออกไปเผยแพร่เพราะว่าตัวเองไม่มีงานอะไรไม่มีวุ่นวายอะไรหมู่กลุ่มที่จะจัดเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นวัดอย่างเดียวนี้มีวัดแล้วก็มีหมู่กลุ่มกำลังดำเนินการทำการตกลงกันบ้างอบรมสั่งสอนอนุชนหรือผู้ที่จะมาบวชมาศึกษามาทำกันจริงๆจังๆยังไม่เกิดรูปแบบ ยังไม่เกิดรูปแบบยังไม่เป็นยังไม่มีลักษณะอย่างนั้นพระอรหันต์เหล่านั้นท่านก็กระจายกันออกไปหรือว่ายอดคนเหล่านั้นหรือคนสบายเหล่านั้นก็กระจายออกไปเป็นธรรมทายาทไปเป็นพระที่จะเผยแพร่สิ่งที่ตัวเองได้ว่าอันนี้มันเป็นมหาสมบัติเป็นโภคสมบัติอันเลิศยอดหรือเป็นอริยสมบัติอันมีค่าเหลือเกินที่จะต้องไปแจกเมื่อไปแจกแล้วแจกแล้วก็ชักรู้สึกว่าเออเราไปแจกเนี่ยมันจะเข้าร่องเข้ารอยหรือเปล่าเอ่ยมันจะเป็นเหมือนกันกับองค์อื่นๆหรือเปล่าเอ่ยลักษณะการต่างๆเพราะประสบการณ์เมื่อเวลาไปบรรยายไปแจกไปเผยแพร่จะไปเจอเอาคนเชิงปัญญาไปเจอเอาพวกที่มีหัวคิดอย่างโน้นมีอารมณ์อย่างนี้มีจริตอย่างโน้นต่างๆนานาเขาชักยากชักจะบอกเขายากมีทิฏฐิต่างๆความเห็นต่างๆมีเรื่องนั่นเรื่องนี้พอไปอธิบายไปแสดงธรรมไปแล้วก็จะไปต้องต่อสู้มันก็ชักจะฝืดเคืองขึ้นชักจะลำบากขึ้นภาษาวกเหล่านั้นจะออกไปเผยแพร่ชักจะลำบากขึ้นชักจะมีปัญหามีปัญหาที่จะแก้ให้เขาเนี่ยตัวเองไม่มีปัญหาเราตัวเองสบายตัวเองไม่มีปัญหาตัวเองไม่มีทุกข์ไม่มีเดือดร้อนอะไรหรอกแต่มันก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันมีอย่างนี้อย่างนี้ด้วยเหรอมนุษย์มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอในโลกมันก็ชักจะเกิดปัญหาในใจตัวเองที่มันไม่มีปัญญามากกว่านั้นมันเข้าใจอะไรก็เข้าใจในส่วนตนไม่มีปัญหาแต่ในคนอื่นมันไม่เข้าใจพระอรหันต์เหล่านั้นเมื่อไปทำงานนานขึ้นมากขึ้นก็ชักเกิดปัญหาว่าเราจะช่วยเขาอย่างไรได้มากขึ้นเห็นความไม่เก่งของตัวเองจึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันพอมีปัญหาเพิ่มขึ้นเติมขึ้นเติมขึ้นเติมขึ้นมากเข้ามากเข้าโดยอัตโนมัติวันหนึ่งซึ่งเป็นวันพระมาฆฤกษ์ความคิดอันนี้ของคนถึง 1,250 คนเต็มท้วนอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปหาพระพุทธเจ้าไปฟังไปถามไปรับรู้ไปเอายาหรือว่าไปเอาอาวุธสำคัญจากพระพุทธเจ้าก่อนเถอะพระผู้เป็นประธานยอดพระผู้ที่คลอดเราออกมาเนี่ยท่านจะต้องไปเอาอะไรจากท่านขึ้นมาทำงานต่อหรือมีอะไรมาแจกจ่ายต่อมันไปไม่ไหวแล้วหรือว่าไปไม่ดีแล้วรู้ตัว1,250 รูปนั้นมีความคิดอันนี้ตรงกันหมดตรงกันโดยไม่ต้องไปนัดแนะเพราะว่าความจริงมันมีในความจริงเหตุปัจจัยมันมีในเหตุปัจจัยพระพุทธทุกองค์นั้นเป็นบริวารพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพระพุทธเจ้ามาโดยธรรมมาตรัสรู้ง่ายๆไม่ยากไม่ต้องอบรมไม่ต้องสั่งสอนไม่มีแบบฉบับอะไรไม่มีพิธีรีตองพระอรหันต์รุ่นนั้นไม่มีพิธีรีตองอะไรต่างคนต่างอิสระเสรีได้รับความรู้อันประเสริฐสุดยอดของตัวเองแล้วก็ไปแสดงธรรมตามประสาของตัวเองตามภูมิของตัวเองตามไปลองภูมิของตัวเองเลยพอลองภูมิของตัวเองเสร็จแล้วสักประมาณระยะหนึ่งดังกล่าวแล้วจนเกิดอะไรต่ออะไรขึ้นในใจก็เลยต้องมาพบพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็กลับมามาถึงวันนั้นนัดแนะไม่ได้นัดแนะมาประชุมกันโดยไม่นัดแนะและก็วันที่สำคัญพระพุทธเจ้าก็จึงได้อบรมได้วางแบบแผนได้บอกแกนบอกหลักการของศาสนาอธิบายโดยสรุปก็มีกันอยู่ที่เราได้ยินได้ฟังมาต่างๆในเรื่องของเทศนาในวันมาคะเริ่มเรียกว่าโอวาทปาติโมกที่ย่นย่อมาสั้นที่สุดแม้แต่แค่หลักการ3ข้อว่าให้ปฏิบัติไปในทางดีนะละชั่วหรือละชั่วประพฤติดีให้มันขัดเกลาจิตจนกระทั่งทำจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์เป็นหลักแกนที่หมายแล้วยังมีรายละเอียดอื่นอีกหรือว่ามีข้อที่ต่อเนื่องจากนั่นไปอีกนะเป็นหมวด4เป็นหมวดอนุปวาโทในหมวดเท่าไหร่หมวด6หมวด4หมวด6ไปอีกเป็นหัวข้อไปอีกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าเทศก็คือบอกหัวข้อหมวด3ที่ว่าละชั่วประพฤติดีทำให้จิตจนจิตบริสุทธิ์ผ่องใส แล้วก็ขยายเป็นหมวดอีก4ข้อนะหรือ6ข้อต่อไปอนุปวาโทอนุปคาโตอะไรต่างๆอีก6ข้อนะก็เป็นหลักเป็นหัวข้อที่เราเรียนกันแต่แท้จริงนั้นพระพุทธเจ้าอบรมไม่ใช่บอกแต่หัวข้อแล้วจบก็บอกหัวข้อ10ข้อกับอีก3ข้อหลักมันจะไปยาวอะไรละสั้นนิดเดียวแล้วก็จบแต่พระทุกวันนี้หรือผู้ศึกษาทุกวันนี้นึกว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสหัวข้อนั้นเท่านั้นไม่ใช่ท่านอธิบายสรุปหัวข้อได้ว่าอย่างนั้นอธิบายแจกแจงให้พระอริยสาวกเหล่านั้นได้เข้าใจอย่างจริงๆได้ถูกหลักถูกเกณฑ์ว่าศาสนาของเราเป็นอย่างนี้นะการเต็มครบมันลงตัวกันทั้งวันมาฆเลิกที่เป็นวันมาฆบูชาสิบที่มีพระจันทร์เต็มที่จริงมาฆนี่แปลว่าเต็มมาฆะนี่แปลว่าเต็มในรอบ12นักษัตริย์ในวันมาฆะนี่เป็นวันที่พระจันทร์เต็มที่สุดเป็นวันที่พระจันทร์เต็มที่สุดเต็มดวงที่สุดมันเป็นลักษณะทุกอย่างลงตัวกันหมดที่ว่าลงตัวมันเป็นอะไรเดี๋ยวจะไขความให้ฟังและเราจะได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่พวกเรานี่แหละเราทำอะไรกันอยู่มีความเกี่ยวโยงอะไรกันเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทำอย่างนั้นทำไมเราต้องทำอย่างนั้นและมันทำอย่างนั้นนี่เราทำด้วยใจหรือเปล่าเราพอใจหรือเปล่าเราเห็นดีหรือเปล่าเดี๋ยวจะต่อให้ฟังนะฟังไปแล้วก็จะรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านได้อบรมสั่งสอนในวันนั้นแล้วท่านก็อธิษฐานทยายความจริงหรือขอบเขตหรือความรู้อะไรต่างๆที่ควรจะได้รับควรที่จะได้เข้าใจเพิ่มเติมเพราะพระพุทธเจ้าท่านอย่างรู้ท่านเข้าใจว่าพระสาวกต่างๆนี้มีอะไรขัดข้องมีอะไรถึงต้องมารวมกันมีอะไรท่านไม่ได้ถามท่านไม่ต้องถามท่านรู้ท่านเข้าใจท่านทราบชัดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นท่านก็เข้าใจอยู่และท่านก็ต้องแสดงหรือว่าปลดปล่อยหรือว่ากระทำสิ่งที่ประเสริฐต่อว่าให้ถูกเรื่องไม่เช่นนั้นไม่เป็นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้อบรมสาธยายแสดงโอวาทปาติโมกหรือแสดงโอวาทคำพูดคำสอนออกให้รู้เรื่องของปาติโมกรู้เรื่องของหลักแกนของศาสนาวันนี้มีขอบเขตอย่างนี้นะกระทำบทบาทอย่างนี้นะไปแล้วถ้าว่ากันแล้วในคำสอนหลักพวกนี้ก็เห็นอยู่ชัดๆว่าขันตีปรมังตโปตีติขาพอบอกหลักว่าละชั่วประพฤติดีให้บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็มีขันตีปรมังตโปตีติขานี่เป็นหลักที่บอกว่าต้องอดทนเป็นยอดนะลูกเอ้ยคล้ายๆอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าทำไมพูดอย่างนี้สำนวนอย่างนี้มันเป็นสำนวนคนเป็นสำนวนประโลมฟังแล้วมันหวานจ่อยจิตใจมันหวานฟังแล้วมันเป็นการประโลมเป็นการพูดแล้วมันเหมือนกับชาวโลกพระพุทธเจ้าทำไมได้ตัดแต่ความหมายมันจะซาบซึ้งใจเหมือนอย่างคนธรรมดาได้ฟังภาษาอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ามันแหมชื่นใจพระพุทธเจ้าทำไมได้ตัดแต่ความหมายมันจะซาบซึ้งใจเหมือนอย่างคนธรรมดาได้ฟังภาษาอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ามันแหมชื่นใจพระทั้งหลายแหละท่านฟังคำตรัสของพระเจ้ามีความรู้สึกคันแล้วแปลให้ฟังว่ามีลักษณะอย่างนั้นน่ะได้รู้ว่าได้รับกำชับลงไปในหัวใจว่าอย่างนี้นะท่านซาบซึ้งจิตใจนี่มันแนบแน่นมันเกิดทั้งความรู้ทั้งความเข้าใจความเห็นจริงความผนึกลงแน่นลักษณะหนึ่งที่ท่านไปทำงานแล้วไปทำงานแล้วมันก็ต้องต่อสู้อะไรต่ออะไรมากมันชักจะรู้สึกว่าแม่เราจะทำยังไงมันจะได้ดีขึ้นกว่านี้มันไม่ได้ดีขึ้นกว่านี้เป็นไปแล้วมันก็เท่านั้นท่านก็รู้ว่าท่านก็ต้องทำงานเพราะท่านเองท่านเป็นมนุษย์สบายแล้วท่านไม่มีตัวไม่มีตนท่านไม่ได้เห็นแก่ตัวแก่ตนตัวท่านจะสบายยังไงมันก็สบายแล้วมันเหลือแต่ว่าจะทำยังไงให้ดีขึ้นเพราะพระอรหันต์จะมีจิตที่มีวุฒิจิตหรือวุฒิธรรมเกิดอยู่ในจิตเสมอคือมีจิตที่จะต้องเจริญวุฒินี่แปลว่าเจริญไม่ตกต่ำ พระอรหันต์จะไม่มีจิตตัวที่คิดว่ารู้ตัวว่าตัวเองกำลังตกต่ำอยู่ปล่อยตัวให้ตกต่ำไปพระอรหันต์จะไม่มีจิตตัวนี้จิตดวงนี้โยนทิ้งทะเลโยนทิ้งน้ำไปเลยพระอรหันต์ไม่ใช่คนเลวเลยไม่ใช่คนที่ไม่เจริญเลยเรียกว่าคนประเสริฐหรือคนเจริญคนที่จะต้องเดินทางก้าวหน้าอยู่ทุกวินาทีมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวและรู้กายกิริยาแม้กายแม้วจีแม้มโนรู้ตัวเองทั้งใจและกายว่าขณะนี้เราทำอะไรอยู่เรามีกรรมอะไรอยู่เรากำลังทำอะไรตั้งแต่เริ่มคิดสัมมาสังกัปโปเราควรจะปรารภอะไรเราควรจะคิดอะไรหรือเราควรจะพูดอะไรเราควรจะทำอะไรท่านจะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่แล้วท่านก็จะทำสิ่งที่ดีกว่าขึ้นเสมอสิ่งที่เจริญเจริญอยู่เสมอเรียกว่าวุฒิจิตหรือวุฒิธรรมเจริญยิ่งอยู่ยิ่งอยู่ยิ่งอยู่เป็นคนอย่างนั้นจริงจริงจึงเรียกว่าคนที่ต้องกราบกันจริงๆเป็นคนประเสริฐแท้มีแต่มุ่งดีมุ่งเจริญไม่มีจิตคิดต่ำไม่มีการกระทำที่จะให้มันต่ำไม่มีเจตนาจะให้ต่ำไม่ว่ากายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมนั้นเป็นตัวประธานของชีวิตท่านจะระลึกรู้อยู่นี้เสมอพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาท่านทำงานไปแล้วมันทำไม่ได้ดีเหมือนรถเครื่องชักกระตุกรถเครื่องชักไม่ค่อยคล่องมันก็รู้สึกดังที่กล่าวแล้วว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมากแล้วไปเจอผู้คนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปัญหาจะมากขึ้นแล้วมันก็ไปไม่รอดคิดไม่ออกไปไม่ต่อแล้วจะทำยังไงหรือบางทีก็ยังอย่างที่กล่าวแต่ต้นแล้วว่ามันก็มันยังไม่ได้รับกำชับกำชาไอ้อย่างนี้มันก็มีอย่างนี้ไปคนนั้นก็เอาเหตุผลนั้นเอาคนนี้ก็เอาลัทธินั้นคนนี้ก็เอาแนวอย่างนี้กฎระเบียบอย่างนี้หลักเกณฑ์อย่างนี้ศีลอย่างนี้ธรรมอย่างนี้เอามาอ้างมาย้อนแย้งเพราะว่าธรรมะมันมีหลายศาสดาธรรมะมีหลายอาจารย์ธรรมะมีหลายแนวคิดมีหลายแนวปฏิบัติพอไปเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธองค์มันก็จะต้องไปต่อสู้กับธรรมะของหลายๆเจ้าหลายๆอย่างซึ่งล้วนแล้วแต่เขามีมาเก่าแก่ก่อนพระพุทธเจ้าซะอีกหรือแม้เจ้าใหม่เขาก็มีเหตุผลของเขาเสร็จแล้วพระอริยสาวกหรือพระอรหันต์เหล่านั้นก็ชักมันเข้าใจไม่ได้ก็จึงมาดังกล่าวแล้วเสร็จแล้วบางคนก็จะมีใจที่เรียกว่าถ้าเผื่อว่าจะทำกับเขามันทำได้ไม่ได้ยังไงแล้วมันก็ไม่พยายามต่อมันไม่มีความอดทนต่อไปที่จะหาทางให้เป็นไปด้วยดีได้กว่านั้นเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าทำอยู่แค่นี้นะการเผยแพร่ที่จะกว้างขึ้นความเจริญที่จะเจริญขึ้นเท่าที่ควรมันไม่ขึ้นและในวาระนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่และบอกแล้วแต่ต้นแล้วว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้แสดงหลักหรือแสดงอาณาเขตของศาสนาหรือรายละเอียดว่าแค่ไหนนะเรียกว่าพุทธแค่ไหนถึงจะเรียกว่าไม่ใช่ลัทธิอื่นแค่ไหนเรียกว่าเป็นแกนเป็นหลักใหญ่ทำยังไงบางคนก็ไม่เข้าใจแม้อนุปวาโทอนุปคาโตไม่เข้าใจความหมายทำยังไงเมื่อเวลาไปสักฉากับเขาไปถกกับพวกเจ้าลัทธิอื่นหรือว่าไปถกกับลูกศิษย์ลัทธิอื่นทำยังไงพอทำไปแล้วมันผิดหลักของอนุปวาโทพูดไปไม่เข้ารอบเข้าร่องพูดไปตามใจตัวที่พาซื่อว่าจริงใจนะถูกแต่ก็ไม่มีความโกรธความราคะอะไรหรอกพระอรหันต์ท่านไม่โกรธหรอกแต่ว่าท่านก็ว่าไปด้วยท่านเห็นจริงในสัจจะมันมีรู้มันมีไอ้ความยึดถือความเห็นอยู่บ้างอะไรนี่เป็นต้นแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะนี่มันถูกทำไมพวกนี้ไม่เข้าใจอะไรต่างๆนานาภาษาคำพูดก็รุนแรงไปจนกระทั่งบางคนไปเจอคนที่มันคิดโกรธมั่งอะไรต่ออะไรมั่งก็ได้รับวิบากอะไรบ้างพระอรหันต์ของพระเจ้าไปเผยแพร่รุ่นแรกจึงตายไปเยอะถูกพวกที่เราไปเผยแพร่นั่นฆ่าเอาตายเพราะความไม่รู้อนุปวาโทด้วยบ้างอย่างนี้เป็นต้นตายไปเยอะถูกผลสะท้อนตีกลับถูกกระแทกกระทันรุนแรงอะไรอะไรมาก็เยอะพระอรหันต์เหล่านั้นจึงได้ไปต่อไม่ไหวแล้วมันก็เจอปัญหาพวกนี้เยอะนี่ก็พูดตลบกลับย้อนมาอธิบายในยะที่พระอรหันต์เหล่านั้นต้องมาประชุมกับพระพุทธเจ้าให้ฟังใหม่อีกเสริมเข้าไปเมื่อมานี้แล้วมารู้หลักพวกนี้พระพุทธเจ้าอธิบายขอบเขตหลักการในการแสดงธรรมในการที่จะเผยแพร่ด้วยหลักการอะไรต่ออะไรให้พระอรหันต์เหล่านั้นจึงได้รับ หลักการที่ตราลงถือว่าเป็นบทบัญญัติหรือพระธรรมนูญที่เป็นรอบแรกกฎแรกนโยบายแรกใส่ลงไปให้และพระอรหันต์ก็ออกไปเผยแพร่ต่อไปทำงานต่อเมื่อได้หลักเกณฑ์ได้ปัญญาอะไรเพิ่มเติมได้ติดอาวุธสำคัญอาวุธสำคัญนี้เราใช้ภาษาแท้นะที่จริงไม่ได้มีดาบมีหอกมีปืนอะไรหรอกที่จริงลดความเกินไปมันแหลมไปคมไปหรือว่ามันเสียดสีแรงไปอะไรต่างๆนานาที่จะเกิดปฏิกิริยาร้อนหรือเกิดปฏิกิริยาที่ไม่เจริญในการเผยแพร่ในการปลูกฝังหรือในการปราบปรามก็ตามนะก็จึงได้ศาสตร์ได้ศาสตระหรือความรู้หรือเรียกว่าอาวุธก็ได้ศาสตระนี่แปลว่าอาวุธก็แปลว่าความรู้ก็แปลจึงได้สิ่งนี้ไปแล้วก็ออกไปทำงานเผยแพร่กระจายมาความรู้จึงลงหลักปักแหล่งลงมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็อบรมอีกถึงเวลาวาระมีโน่นนี่อีกก็เกิดวันสำคัญที่จะต้องมาพบกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเกิดเป็นหลักเกิดเป็นแบบเกิดเป็นอย่างขึ้นมาเช่นว่าพอออกพรรษาแล้วเสร็จพระนี่จะต้องรีบพุ่งไปพบพระพุทธเจ้าเพราะว่าในตอนเข้าพรรษาก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนกันล่ะตอนนี้ตามพรรษาเพราะว่าอยู่กับที่ตั้งนานตั้ง3เดือนนี่รู้แล้วพระที่ยังไม่เคยพบเป็นต้นก็อยากจะไปพบหรือพระที่ไปพบแล้วเกิดอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วก็ไปพบนะก็มารวมกันเป็นวันสำคัญขึ้นมาเป็นช่วงๆก็กระจายจะเป็นวันสำคัญอย่างเดียวกันเกี่ยวกับอย่างมาฆฤกษ์นั่นน่ะแต่ว่าก็ไม่หมายความว่าจะมีแต่พระเหล่านั้นมาและพระอื่นๆที่มาแล้วไม่คิดจะต้องมาก็ไม่มาก็มากระจายมาแต่หมู่อื่นๆหรือรูปอื่นๆก็มากันเป็นหมู่ๆไปจึงจะเป็นผลสำเร็จหรือเป็นไปได้พระพุทธเจ้าก็จะมีวันสำคัญวันอะไรๆที่จะมีหมู่พระเนี่ยมารวมกันประชุมให้พระพุทธเจ้าอบรมสั่งสอนอย่างนี้ถ่ายทอดเป็นระดับเป็นช่วงไปเสมอโดยไม่ต้องนัดแนะอะไรมากมายเกิดเองเป็นเองเพราะทุกอย่างมันเป็นรูปรอยอย่างนั้นวันสำคัญนั้นมีอยู่ในโลกตลอดหมดไม่ว่านานับกับนับการวันสำคัญวันที่เป็นเราเรียกว่าฤกษ์เนี่ยฤกษ์แปลว่าวันสำคัญมันสำคัญอย่างไรมันสำคัญโดยที่มันควรจะทำอะไรให้พิเศษขึ้นควรจะได้อะไรพิเศษขึ้นควรจะมีความเจริญขึ้นในมนุษย์ขึ้นเป็นเรียกว่าวันสำคัญเมื่อวันสำคัญเกิดจริงตรงจริงเป็นจริงมันก็จะมีจริงโดยไม่กำหนดกันนั่นเป็นของจริงที่จริงที่สุดโดยมากำหนดกันให้มันตรงกับวันที่สมควรที่สมควรจะเรียกว่าวันเจริญมันก็ได้โดยอาศัยช่วงระยะหนึ่งโดยอาศัยวันที่เป็นโอกาสดีๆเช่นวันหยุดวันพวกเรารู้จะวันที่จะพักผ่อนในรอบนึงรอบ7วันรอบเดือนนึงรอบ3เดือนรอบ6เดือนอย่างนี้เป็นเรื่องของวันเริกๆเพราะฉะนั้นในวันเพ็ญเดือน3วันเพ็ญเดือน6อะไรไปอย่างนี้หรือวันเพ็ญเดือน9เป็นช่วงวันเพ็ญเดือน12อะไรเงี้ยเป็นวันสำคัญเป็นช่วงนี้เป็นต้นหรือแม้แต่ใน12เดือนก็มีสักวันนึงรอบนึงสำคัญสำคัญใหญ่ยิ่งของเราหน่อยเหมือนกันเพราะว่าตั้งปีนึง12เดือนน่ะมันควรจะมีรอบใหญ่รอบสำคัญสักครั้งนึงว่างั้นก็เป็นวันสำคัญขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องของความจริงที่จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของศาสนาพุทธเรามันเกิดเองเป็นเองมีเองไม่ต้องมีใครไปกำหนดกฎเกณฑ์ถ้าทางศาสนาอื่นที่มีพระเจ้าสร้างเขาก็จะบอกว่าในพระเจ้าต้องบันดาลให้เป็นอย่างนั้นให้วันนั้นให้ตรงอย่างนั้นเกิดอย่างนั้นที่จริงไม่ใช่เป็นเหตุผลที่อาตมากล่าวแล้วแต่ในจิตวิญญาณของพระแต่ละบุคคลแต่ละรูปที่ท่านเกิดแล้วก็ท่านก็รู้ในความรู้ว่ามันเป็นวันเป็นโอกาสเป็นอะไรท่านก็รู้เพราะฉะนั้นวันใดที่สำคัญที่ท่านตั้งใจเอาไว้วันนี้สำคัญวันนี้เราไปพบพระพุทธเจ้าเถอะมันก็จะรู้ว่าวันอะไรเป็นนิมิตหมายก็นิมิตหมายวันนี้มันเป็นวันเต็มนะวันเต็มวันมาฆะนี่พระจันทร์เต็มดวงกว่าพระจันทร์ในวันเพ็ญทุกๆเดือนนะมันเพ็ญทุกๆเดือนอย่างวันเพ็ญเดือน12นี่น้ำมันมากที่สุดมันก็เป็นเรื่องจริงของธรรมชาติ วันนั้นเป็นพระอาทิตย์โอ้ยพระจันทร์จะเต็มที่สุดในเดือนมาฆะมันก็เป็นธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่เป็นอยู่แล้วพระเหล่านี้ท่านก็สาบท่านก็มาอะไรอย่างเป็นต้นนะแล้วเมื่อท่านมารวมกันได้อย่างนี้ก็เป็นรูปรอยเป็นพิธีหรือว่าเป็นจารีตเป็นสิ่งได้กระทำตามๆกันมาดังกล่าวแล้วว่าเมื่อพระอรหันต์ 1,250 รูปนี้ทำขึ้นการมาประชุมอื่นๆก็มีทยอยกันเป็นหมู่น้อยบ้างหมู่ใหญ่บ้างมาพบพระพุทธเจ้ากระจายไม่ใช่มารวมอย่างเก่ามากบางครั้งมากกว่า 1,250 แต่ไม่ถือแล้วเพราะอันนี้พูดตกไปนิดนึงว่าพระ 1,250 รูปนั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นบริสุทธิ์และประชุมกันรับนโยบายอย่างบริสุทธิ์พูดกันได้โดยไม่ต้องติดข้องอะไรจะพูดกันยังไงก็พูดกันอย่างพระอรหันต์กันสิ่งที่พระอรหันต์ควรจะได้พูดเป็นสังฆกรรมใหญ่ที่สุดไปสาธยายได้พูดกันอย่างเปิดอกว่าสาธยายอะไรที่จะควรพูดควรอะไรกันอย่างไรอย่างไรซึ่งอนุสัมปันหรือว่าคนที่ไม่มีภูมิไม่ควรได้ยินด้วยซ้ำแต่ว่าท่านก็พูดท่านก็ตรัสกับพระอรหันต์เหล่านั้นได้อย่างสบายใจแล้วก็รู้ลึกซึ้งกันด้วยง่ายจึงวางหลักลงแก่นอาตมาพูดให้ฟังได้อย่างนี้เท่านี้ส่วนอื่นที่พระอริยเจ้าหรือพระอานนท์ท่านเอามาเล่าให้ฟังนั้นท่านพูดได้เรียกว่าถ้าเราเรียนมากับพระพุทธเจ้าพระอานนท์ท่านตรัสท่านว่าไว้ก็มีแต่อย่างที่ว่านั่นโอวาทปาติโมกข์ก็เป็นหัวข้ออย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยส่วนอาตมานั้นว่าได้มากขึ้นกับพวกคุณมากขึ้นที่ว่าได้มากขึ้นกับพวกคุณมากขึ้นนั้นก็เพราะถึงโอกาสด้วยถึงเหตุปัจจัยที่จะต้องเอามาเกี่ยวข้องในการอธิบายในการเชื่อมโยงความเข้าใจด้วยอาตมาเป็นสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่มาในที่นี้ในขณะนี้อาตมาเชื่อมั่นเชื่อแน่ว่าทุกคนที่มาในขณะนี้เป็นผู้ที่เข้าใจศาสนาเข้าใจและศรัทธาศาสนาแล้วเข้าใจศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงแล้วจึงมา พวกเราที่มาศึกษากับอาตมาเนี่ยก็คงจะเห็นว่าอาตมาเนี่ยพยายามที่จะใช้ความเฉลียวฉลาดมาสอนให้พวกเราเฉลียวฉลาดลึกซึ้งเข้าไปในสัจจะความจริงในเชิงของศรัทธาหรือในเชิงของจิตให้เชื่อปักใจเชื่อไปก่อนอะไรนี่อาตมาไม่เน้นจนกระทั่งทุกวันนี้อาตมารู้สึกว่าพวกเรานี่จะศรัทธาอ่อนแต่ปัญญาเฟ้อนะรู้สึกจะศรัทธาอ่อนและปัญญาเฟ้อซึ่งจริงๆมันก็ไม่สมดุลก็ไม่ดีนะศรัทธากับปัญญานี่ท่านก็พูดนะพระโบราณอาจารย์โบราณอาจารย์เก่าๆท่านก็เคยพูดไว้เคยบอกไว้ว่าศรัทธากับปัญญามันก็ควรจะมีสัดส่วนที่สมดุลกันนะจริงๆแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วคนเรานี่มันก็มาจบที่ศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาเชื่อถือเชื่อมั่นอาตมาแยกศรัทธาไว้3ระดับง่ายๆเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นโดยเอาภาษาธรรมดามากำกับภาษาของบาลีท่านมีไว้มีสัทธินทรีย์ศรัทธาพละนอกจากศรัทธาก็เป็นความเชื่อธรรมดาอาตมาก็ให้ความหมายภาษาไทยว่าคือเชื่อถือเราเชื่อถือจะมีปัญญาแค่ไหนก็เชื่อถืออย่างนั้นจริงๆจนกว่าจะมีปัญญามากขึ้นศรัทธาไม่มีปัญญาใช้ไม่ได้หรอกนะศรัทธาต้องมีปัญญาประกอบรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักสัจจะสาระต่างๆนะรู้จักขั้นตอนรู้จักเหลี่ยมเชิงชั้นอะไรของมันต่างๆมันสลับซับซ้อนเยอะแยะเมื่อเรามีกำลังของศรัทธาซึ่งประกอบไปด้วยปัญญามีปัญญากำกับไปเรื่อยๆมีศรัทธาสูงขึ้นก็เรียกว่ากำลังหรือว่าความเป็นใหญ่หรือว่าความเจริญขึ้นของศรัทธามันเจริญขึ้นจริงถ้าไม่มีปัญญาแล้วมันจะงมงายศรัทธาที่ไม่มีปัญญากำกับไม่มีปัญญาเข้าไปรู้เหตุรู้ผลรู้หลักรู้ฐานที่แท้จริงรู้สัจจะอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาเข้าไปกำกับไปประกอบด้วยจริงๆมันจะงมงายแต่ถ้ามีปัญญากำกับแล้วมันก็จะเจริญจริงเป็นสัทธินทรีย์จากเชื่อถือเนี่ยธรรมดาเชื่อถือเนี่ยอาตมาให้ความหมายก็แค่

ข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเท็ดมีเก็บนะป่วยเจ็บมีคนช่วยรักษาขี้ม้ามีคนช่วยกวาดเราก็รู้ได้ขี้ม้าก็ไม่ช่วยเพื่อนเขากวาดให้เขากวาดไปที่ผ้าขาดมีคนช่วยชุนเออเองชุนแล้วกันข้าใส่มันก็เลยกลายเป็นเลี่ยงกลายเป็นคนเฉื่อยกลายเป็นคนไม่เอาทานเพราะอะไรเพราะกิเลสเห็นแก่ตัวกิเลสขี้เกียจกิเลสมักง่ายกิเลสฉวยโอกาสกิเลสเอาเปรียบเขาอะกิเลสไม่เสียสละอันนี้ก็ภูมิมาทำขึ้นถึงขั้นที่เรียกว่าก็คุณจะมีรายได้คุณจะมีทรัพย์ซึ่งอาตมาก็สอนนะทรัพย์ก็คือเราต้องสั่งสมกรรมขยันหมั่นเพียรกระทำขึ้นไปจะก็ทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานสุจริตที่พวกเราทำกันอยู่โดยเฉพาะงานที่พวกเราทำเนี่ยมันหวังมันเชื่อได้นะเพราะงานพวกเรานี่คัดเลือกอยู่แล้วงานอะไรที่เราช่วยกันทำอยู่นี่ก็ช่วยสิเนี่ยงานนั้นงานนี้อะไรก็มาช่วยมันก็เป็นกรรมเป็นกิริยาเป็นกุศลกรรมกรรมเป็นอันทำคุณทำขนาดไหนทำเมื่อไรทำอย่างไรเมื่อเป็นกุศลมันก็สั่งสมเป็นกุศลนั่นเป็นทรัพย์ทรัพย์แท้ทรัพย์นี่อยู่ที่กรรมมันไม่ใช่เรื่องผลพลอยได้ไม่ใช่อมิตรทำแล้วได้เงินไม่ใช่ไอ้เงินมันคือความดีเงินคือสิ่งที่เป็นของแท้ไม่จริงเงินไม่ใช่ของแท้หรอกมันเป็นผลพลอยได้เท่านั้นนะทำลงไปแล้วแม้ไม่ได้เงินมันก็เป็นความดีดีไม่ดีโดนด่าด้วยซ้ำไปทำแล้วถ้าเป็นกุศลที่แท้นะทำดีจริงๆคนไม่รู้เขาก็ด่าอย่าอาตมาเนี่ยอาตมาโดนด่าอาตมาว่าอาตมาทำดีแต่แท้หาว่าอาตมามาทำลายศาสนาว่าแล้วกันโอ้อาตมาจะมาทำลายศาสนาทำไมอาตมาได้ดีได้ดีมาเป็นสุขขึ้นมาทุกวันนี้ก็เพราะศาสนาแล้วอาตมามาทำลายศาสนาโอ้ยมันจะโง่ไปถึงไหนคนน่ะเนื้ออาตมาโง่ขนาดนั้นเฉลยคุณอยากจะโง่ขนาดนั้นคุณไปโง่เถอะอาตมาไม่โง่อย่างคุณหรอกมาว่าอาตมาเมื่อกี้ตู่นะอาตมาไม่เป็นคนชนิดนั้นหรอกนะอาตมาได้ประโยชน์จากศาสนาที่แท้จริงนะมาเป็นคนมักน้อยสันโดษมาเป็นคนไม่ต้องไปสะสมเป็นคนไม่ต้องไปแย่งชิงใครเสียสละทำงานไปวันไม่ต้องคิดค่าตัวอะไรแล้วเขาให้กินก็กินให้อยู่ก็อยู่ก็พิสูจน์ได้นี่ก็ถ้าเราเองเราเป็นคนที่น่าศรัทธาเลื่อมใสหรือว่าน่าจะให้อยู่อย่าเพิ่งตายเขาก็อยากให้อยู่นานๆเพราะอยู่แล้วเนี่ยเราไม่เอาอะไรมากแต่ว่าเราทำมากเราให้เขามากแต่เราเอาน้อยถ้าคนไหนที่เอาน้อยๆ ยิ่งเอาน้อยเท่าไรแต่ให้คนอื่นได้มากมันน่าอยู่นะในโลกใช่ไหมเขาไม่อยากให้ตายง่ายหรอกคนมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีทั้งความรู้มีทั้งความสามารถมีอะไรดีๆช่วยเหลือเกื้อกูลโลกสังคมอะไรเขาได้มากๆแล้วตัวเองก็เปลืองน้อยเอาไว้น้อยอาศัยชีวิตไว้น้อยๆเท่านั้นเองไม่ต้องมีของตัวของตนอะไรมากมายเลยมันก็เป็นคนดีสิเป็นคนที่แหมกำไรเยอะนะแบบนี้เป็นคนมีประโยชน์เยอะประโยชน์ใหญ่แบบนี้ใครก็อยากเลี้ยงไว้เขาก็ไม่อยากตายไม่อยากให้ตายง่ายๆไม่ต้องกลัวหรอกอาตมาว่าสัจจะพวกนี้มันชัดพิสูจน์กันได้ยืนยันกันได้เพราะพวกเรานี่มาอยู่ในชาวอโศกเรานี่ถึงบอกว่าโอ้พวกเรากล้าตายกล้าจนกล้าหมดเนื้อหมดตัวกล้าไม่ต้องสะสมแต่คุณความดีเท่านั้นก็พอมีน้ำใจดีๆแม้แต่อัตตามานะอะไรเนี่ยก็สอนซ้อนอยู่ว่ามีความดีแล้วก็อย่าเอาดีไปแบ่งไปข่มคนอื่นเขาประมาณให้ดีๆมีความสุภาพเรียบร้อยมีความอ่อนโยนมีการประมาณที่ดีได้ขนาดสัดส่วนไม่ว่ากิริยากายกิริยาวาจาจริงบางทีวาจาแรงๆกายแรงๆนิดๆหน่อยๆพอสมควรเหมือนอย่างเลี้ยงเด็กดูแลเด็กสั่งสอนเด็กก็ต้องมีตีมีเตออะไรบ้างเนี่ยมันก็ดูเหมือนแรงนะข้างนอกก็บางทีก็แหงเขาเก๋นะไม่ได้ตีนักเรียนนี่ถือว่ายังป่าเถื่อนเองไม่ป่าเถื่อนเองไม่ต้องตีที่นี่มีตีมีระบบตีก็ว่าตีรุนแรงมั้งครับเอาเถอะเราก็รู้ว่าเราตีรุนแรงหรือว่าแรงอะไรสิ่งที่แรงบางอย่างบางสิ่งก็ทำให้เกิดการพัฒนาได้เหมือนกันเราก็มีปัญญารู้ใช้ที่ควรแล้วก็ไม่ได้ตีด้วยความโกรธความเคืองความอาฆาตมาร้ายตีด้วยความคิดไม่ดีอะไรก็ไม่ใช่หรือว่าทำให้สะใจก็ไม่มีนะเราก็มีวิธีการมีอะไรต่างๆนานาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะพวกเราเมื่อมาฝึกฝนมาพิสูจน์มาแล้วมันจะเกิดปัญญาเกิดความจริงที่เกิดแล้วเห็นความจริงก็เชื่อถือกันมั่นใจกันจนกระทั่งกลายเป็นสังคมนี่เราไม่ต้องสะสมอะไรเราก็อยู่รอดแฮะชีวิตอยู่ได้อย่าว่าแต่สมณะเลยที่เขาต้องเลี้ยงไว้แม้แต่คฤหัสถ์พวกเรากันเองก็เลี้ยงกันไว้ได้ก็คุ้นกันได้เจ็บป่วยช่วยกันรักษาดูแลกันไป นะผู้ใดที่เจ็บป่วยจนกระทั่งมันจะถึงขั้นเป็นอัมพาตช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเราก็ดูแลกันได้มันก็ต้องอยู่ไปอย่างนั้นช่วยไปไม่ต้องแกล้งหรอกถึงวันหนึ่งก็ต้องตายจากกันเพราะฉะนั้นคนที่จะมีวิบากถึงขนาดไม่ต้องถึงขนาดจะช่วยตัวเองได้ยากนะมีวิบากขนาดนั้นมันก็มีบ้างแต่มันไม่มากเกินกว่าคนที่ปกติหรอกคนที่จะมีกำลังวังชาพอจะหมุนเวียนเกื้อกูลกันได้อาตมาว่าปริมาณของคนพวกนี้จะมากพอที่จะอุ้มชูคนที่เกิดต้องเจ็บต้องป่วยต้องดูแลรักษาที่จำเป็นช่วยตัวเองไม่ได้แต่คนแต่ละคนก็พยายามช่วยตัวเองให้ได้บ้างแม้จะทำได้ขนาดนั้นขนาดนี้ก็พยายามช่วยตัวเองบ้างไม่ให้เป็นภาระคนอื่นนี่คือคุณธรรมของคนซึ่งพวกเราก็สอนลึกซึ้งอยู่แล้วว่าอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นถ้ามันเกินตัวก็เอาอย่าไปแอคมากนักให้คนอื่นเขาช่วยบ้างไอ้เนี่ยก็ให้คุดควรให้คนอื่นเขาช่วยแล้วก็ยังแอคอยู่นั่นแหละกระดูกจะออกนอกเนื้อยังมานั่งดันทุรังทำก็เกินไปก็ต้องดุกันบ้างก็ให้รู้มันมีเหมือนกันไหมอัตตามานะมันสูงไม่เบียดเบียนคนอื่นฉันจะทำเองจะตายอยู่แล้วจะทำเองนะมันยิ่งจะหนักเข้าไปอีกอันนี้ก็มีเหมือนกันซ้อนๆซึ่งเราก็ต้องพยายามประมาณให้ดูพอเหมาะพอสมกัน